جفاني ونساني ونساني اخلاصي لي. Yeah. και δεν και μ' άλλου δεν μικρούνε μαζί μου. Μόγεπ δεν και μ' άλλου δεν μικρούνε μαζί μου. Yeah.